Tuommoinen lyötiäinen kesken on tosi lystikesken. Et ne tekis radiolähetystä. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Onko meillä tänään lähetys? No! Rukusen koneen, sijakoneen, sijaeksi, ihmisistö koneella välillä. No! Netit ei pelaa. Tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Nörtit leikkii. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Eikö niin? Pakkohan sun uskoa, kun se on fakta. 50, 51, 52, kyllä. Mitä? Alkaa lähetyksessä. Oikein mukavaa maan mainiota tiistaita. Kyllä se on tiistai ja puhujan kulmaa. Menin jo tuossa sekaisin, kun aloin laskemaan, että kyllä, puhujan kulmalla on Facebookissa 52 fania tällä hetkellä. Yes, kiitoksia siitä teille kaikille. Näin mä sanoin, että kesän aikana 150 rikkiä, uskomatonta. Ja totta, se on näin tehty. Kiitoksia, rakkaat kuuntelijat. Ja tästä jatketaan eteenpäin, eikös niin? Värvätkää lisää ihmisiä kuuntelemaan ja lisää fanittamaan Facebookissa, koska tämän vuoden loppuun mennessä saadaan se 100 täyteen. Eikö siihen? Mutta kyllä, se on Pörni Vantaan Tammistosta ja puhujan kulma 124. jakso on jo menossa. Ja aurinko paistaa, se on se merkki, että työt on alkaneet taas, lomat on takana. Jollain voi olla lomaakin tai jotain muuta. Jollain voi olla flunssaa. Kysytään Henrikin suuntaan, että joko on flunssa parantunut? On flunssa parantunut. Mä tässä jälleen kerran, kun otit puheeksi, niin mä päätin, että no nyt mä menen tänne Facebookiin. Itsekin liityn tuonne. Täällä on kaksi puhujan kulma. Toisen voi liittyä faniksi ja toisen voi liittyä ryhmään. Kyllä, mutta meitä pitää fanittaa. Saa liittyä ryhmäänkin. Me ollaan joka puolella. No, mä teen kummankin, vaikka ei sillä ole kyllä mitään väliä, koska mä koskaan käy Facebookissa. Ei se mitään, mutta sillähän tuo nousee 53. Se on huimaa. Mitäs muuta? No, mitäs siinä? Flunssa oli ja meni ja... Ensimmäisen maailmansodan lauluja laulallaan. Aivan. Joskin tässä näin Wikipediasta, että tämä Dad's Army-sarjan tunnari, mikä mulla rupesi pyöriä ankarasti päässä, niin se ei ole oikeasti ensimmäisen maailmansodan laulu, vaan se oli vartavasti sitä sarjaa varten kirjoitettu pastissi. Okei. Mainio biisi joka tapauksessa. Kyllä, ei siinä mitään. Nyt saako sua vaan mennä meikäläisellekin päässä, koska sä oot hoilannut sitä koko ajan, kun tähän lähetykseen tuli, mutta säästetään kuuntelijat ainakin vielä siltä, ja esitellään se. Mä luulen, että se ei ole Podsafe. Long Way to Tipperary on Podsafe, mä oon soittanut sen usein. Niin, halvatu oikeudet. No joo, ei parata sitä, vaan otetaan Skypeluurin kautta sisään. Juha, tervehdys. Moi. Kaiken näköisiä laitteita pitää olla, ja nyt tämmöisen kautta tällä kertaa. Pakko oli, kun jostakin sieltä tulee semmoinen hirveä rääkäs aina välillä tuolta äänikoidetta kuulokkeisiin. Niin... Se oli toi Henrikin laulu vaan mikä. No ei, hienosti Henrikin laulusta laulua. Mutta kiva, että jälleen kerran olet tullut paikalle. Meillä on itse asiassa palautteita, koskee myös teikäläistä. No niin. No niin. Meillä ei pitemmittä puhetta, mennään palautteisiin. Oi vaan, aasinsilta saatiin sieltä. Pitkä palaute on tullut edelliseen. Meillä on tullut paljon palautetta edelliseen jaksoon. 123 ilmoista paskaa oli silloin. Sans Grab pistää palautetta moninäköisiin aiheisiin. Muun muassa eBayn tapaukseen puhuttiin Skypestä. En nyt näkisi, että eBayn ja Yoltidin välisessä lisenssiväännössä varsinaisesti olisi kysymys, että haluaisivat lapsellisesti kieltää käyttöä, vaan kyseessä on puhtaasti eBayn tekemään uskomattoman typerän sopimuksen hyväksikäyttöön neuvottelutaktiikkana takaisinoston hinnasta väännettäessä. Eikös me vähän niin kuin spekuloitu? No, tai no, me aika monet on spekuloineet. Aivan, niin, kiristettiin. Ja siis, no ei, mutta se ei silti muuta sitä, että ei se ole kovin kohteliasta. Ei, sitä se ei ole, mutta bisnesmaailmassa mikään ole kohteliasta. Kuten seuraava aihe, johon hän kommentoi, joka oli Googlen ja Applen meiningeistä. Käytännössä kysymys tuossa Apple ja Googlen voisekohdalla voi olla se, että Applen ja AT&T, miten mulla TNT tuli jotenkin? AT&T. Välillä saattaa olla revenue sharing -sopimus, joka vaikeuttaa Applen toimintaa, josta johtuen tiettyjen applikaatioiden salliminen ei ole Applen taloudellisten etujen mukaista. Se ei myöskään, siis niillä ei ole enää revenue sharing -sopimusta. Niillä oli silloin. Se oli siinä alussa ensimmäisessä shopissa. Joo, ja ne purki sen aika nopeasti, koska kaikki katsoi sitä vähän vinoon, että nyt ei mene hyvin. Mä luulen, että olisi tullut aika nopeasti kilpailuviranomaiset vetänyt maton alta pois, jos eivät itse olisi. Sekin voi olla. Olisi, mutta no, toi nyt on, tosta on puhuttu paljon, tosta Google Voice-jutusta. Mä en ole jaksanut edes kauheasti seurata tai nostaa paineita siitä sen takia, että se palvelu ylipäänsä ei toimi Suomessa. Ja se on siinäkin vähän, se on just semmoinen palvelu, että siitä nostaa metelin teknologiatoimittajat sen takia, koska ne käyttää sitä. Mutta kellään mulla sinne ei ole vielä ollut edes pääsyä, koska se ei ole edes niin kuin avoimessa beettassa. Niin se on ollut, siis ei se tee siitä yhtään sen hyväksytympää, mutta se on vähän semmoinen, että siihen, se on näitä kaikukammioilmiötä, että siitä puhutaan aivan tarpeettoman paljon ja siitä keskusteleminen kiinnostaa teknologiatoimittajia huomattavasti enemmän kuin ketään heidän yleisöstään. No, se on tietysti totta. Mä kuuntelin tuossa itse asiassa männäviikolla This Week in Google -podcastia, jossa Leo Laporte johtaa joukkoa. Jälleen kerran siinä puhuttiin tästä kyseisestä asiasta, ja siinä itse asiassa luettiin tätä kirjelmää, joka FCCltä oli tullut, mitä kaikkea oli kysynyt Applelta. Siinä on aika mielenkiintoisia kysymyksiä, koska siinä kysyttiin ja haluttiin tietää, että mitkä kaikki applikaatiot on kielletty esimerkiksi tai evätty, millä perusteella ja niin poispäin. Siinä mentiin aika tarkalle Applen puolelle, koska mehän ollaan kokeiltu sitä mieltä, niin kuin kaikki on ollut oikeastaan vähän sitä mieltä, että enemmän niillä on niin kuin vääntöä siitä kohtaa kuin Applea kohtaa, mutta aika vänkiä kysymyksiä. Sen takia jos ne haluaa tietää sen, koska jos Apple vastaa, että no, nämä on hylätty AT&T:n takia. No joo, niin se on siinä mielessä vähän mielenkiintoinen ja mennään raja-alueella sen takia, koska FCC:llä ei ole mitään sanavaltaa Appleen, mutta sillä on kaikki sanavalta AT&T:hen. Ja aivan. Koska näiden välinen raja on hyvin, hyvin häilyvä, niin mä luulen, että FCC:kään ei välttämättä oikein tiedä, että mitä kaikkea niillä on oikeus kysyä ja mitä kaikki ei. Niin, mä luulen, että se on vähän semmoista, että heitetään kysymyksiä seinälle ja katsotaan, mikä tarttuu. Että jos joku sanoo just oikean tai väärän asian riippuen näkökulmasta, niin sitten homma aukeaa niin kuin, tai kaikki padot aukeaa sitten ja sitten voidaan lähteä oikein. Perään täytyy sanoa, että mun mielestä ne on kerjännyt niin paljon vertainen näistä, että olisi hyvä vaan, jos siis eikä tämä ole edes minun yritystoimintavastaisuuttani, mistä mua joskus syytetään, vaan niin kuin sellaista, että mä luulen, että se olisi niin kuin terveellistä ihan kaikille. No, se on totta. Avoimet ovet, se on aina mukavampaa. Kerrotaan, minkä takia jotain evätään, jos niitä kerran halutaan evätä, niin kai siinä joku syykin olla. Eteenpäin palautta. Siinähän on ollut myöskin ne, että siis Apple ottaa 30% myyntituloista, mutta jos ne päästää jonkun softan sinne ja sinne vetääkin sen pois, ja kehittäjä joutuu korvaamaan niitä ostettuja softia, niin kehittäjän täytyy korvata siitä se koko summa. Apple ei korvaa siitä edes sitä 30%, eli siinä on tullut aika paljon takkiin helposti kehittäjille. No siihen ei ole mitään järkeä. No joo, onneksi ne ole softan kehittäjä. DVD-asemista ja niiden tarpeellisuudesta läppärissä annetaan myös palautetta. Kyllä noista optisista asemista alkaa jo aika ajamaan ohitse siinä mielessä, että ei niitä oikeasti tarvitse normaalissa työläppärissä kuin korkeintaan ehkä juuri siihen DVD-katseluun. Sillä isoissa installaatiossa, kuten käyttöjärjestelmän asennukset, hoidetaan verkon yli ja softanjakelu tehdään ihan täysin samalla tavalla, eli verkon yli. Se, että missä vaiheessa voidaan päästä eroon kuluttajapuolelle sisäisestä asemasta, on sitten käytännössä jo paljon kiinni siitä, mihin segmenttiin kyseessä oleva kone on tähdätty. aseman poistaminen ei varmaan tule heti tapahtumaan missään multimediakeskus Dolby Surround läppäreissä, mutta juuri siinä vaiheessa, kun tehdään sitä normiläppäriä suuremmallakin näytöllä, ei varmaan montaa minuuttia mietitä suunnitteluvaiheessa aseman sijoittamista. Niin, no siinä oli tämä osuus. Joo, se on ja muutenkin siis yrityskäytössä se muutenkin on, minä jopa ymmärrän sen, jos yrityksen omistaja sanoo, että työkoneella ei katsota DVD:tä. Sekin on totta, joo. Että, tai polteta DVD:tä tai polteta CD:tä tai... Niin, jos se ei ole tarpeellista sen työn kannalta, toisaalta se on hirveän vaikea ennakoida, mikä on, mutta toisaalta sitten samaan aikaan isoissa installaatioissahan ollaan hyvin konservatiivisia. Ne koneet ei ole todellakaan sitä uusinta mallistoa yleensä käsitykseni mukaan, niin sitten siellä kuitenkin niitä on melkeinpä sitten enemmän kuin se, kun kuluttaja menee sen miniläppärin hakemaan. No sekin voi tietysti. Ei se DVD-aseman puute estää leffan katselua töissä, sanoo Spärre tuolla. Pitää paikkansa tietysti. Tuo Apple-vaatimus hiljaisuudesta voi tulla suoraan sopimustempleitistä, jota vedetään aina eteen, jos tarjotaan jotain korvausta. Käytännössään tuollaisilla sopimuksella yritys varmistaa juridisen selkänojan sitä vastaan, että joku hakisi suuremman summan rahaa ja koittaisi jollain tavalla hyötyä vielä sen korvauksen saamisen jälkeen siitä tapauksessa sillä tavalla, joka olisi ristiriidassa yhtiön edun kanssa. Tämä siis viime viikkoiseen viestitykseen tästä iPodista, joka oli räjähtänyt, ja siellä sitten Apple oli sanonut, että saatte määrätty summan rahaa, jos pidätte suunni kiinni. Voisi olla, että siellä on määrätty protokolla. Aha, tämmöinen tapaus. Täyttäkää blanketti A. Varmasti onkin. Ei se silti ole yhtään sen sopivampaa. Ei. Jälleen kerran. Ei. Eiköhän me niin, ja sitten puhuttiin bootkiteistä ja rootkiteistä ja mitä ne onkaan. Eiköhän bootkit-tyyppisten rootkitin ero normaaliin rootkittiin ole siitä, että bootkit sijaitsee boot-sektorilla ja sitä kautta ladataan ennen käyttistä, kun taas rootkit ladataan käyttiksen käynnistyksen yhteydessä. Kiitos. Näin mä ajattelinkin, että asia voi olla, mutta mä en muista, sainko artikuloitua sitä. Ja voi olla, että minäkään sanonut äsken artikuloitua sitä oikeutta, kun lukikaa sieltä palautteesta, se menee siellä varmaan paremmin. Eräs vaan, ei varas, sanoo meille tiukan sanan. Jos teille annetaan palautteessa linkki suoraan Wikipedian sivuun, jossa asiasta kerrotaan enemmän, niin miksi ihmeessä palaute vedetään ohjelmassa läpi pelkillä ei mitään hajua kommenteilla? Olisiko ollut liian vaivalloista klikata sitä annettua linkkiä, jota sitä hajua hieman tulisi? Tämä ei koske vain tätä podcastia, vaan tällaisia samanlaisia asiallisten palautteiden ohituksia pelkällä ei mitään hajua tyyppisillä kommenteilla on kuultu aikaisemminkin. Mun omaksi puolustuksekseni sanon, että mä kuulen tässä äänitysvaiheessa nämä palautteet ensimmäistä kertaa. Joo. En mä tiedä, onko se puolustus, mutta ainakin jos sähköpostiin lähettää, niin mä en näe niitä ennen kuin Pörninen tässä lukee. Ei se. Mutta se on varsin asiallinen kritiikki. On. Luen oman palautteeni foorumilta, koska Pörni on antanut palautetta. Tervehdys eräs. Pahoittelemme, että joskus palautteet ja itse asiatkin, jos sellaista meidän podcastissa on, voi mennä nopeasti pyyhkäistynä. Haluan vielä painoittaa, että kyllä kaikki palautteet ovat meille tärkeitä ja niistä saa energiaa ja kiitän tästäkin palautteesta ja pyritään ottamaan asiasta parempi koppi. Edellinen Wikipedia-linkki olin kyllä avannut, enkä sen jälkeenkään tiennyt, mistä ohjelmasta oli kyse. Toisin sanoen en ole ohjelmaa nähnyt, tämän takia sen siinä niin sanotusti ohitin. Ajan puute näkyy joskus tekemisessä, mutta niin kuin sanoin, pyritään kiinnittämään asian huomiota jatkossa. Onneksi palautteet eivät kuitenkaan ole piilossa, eli ovat nähtävissä tällä sivulla. Kiitoksia palautteista. Ja niin kuin sanottu, niin joskus niitä voisi lukea tarkemminkin, ei siinä mitään. Mutta sitten taas joskus tosiaan ne palautteet tulee, varsinkin näin tiistaisin, kun ei ole hirveästi aikaa etukäteen tänä kyseisenä päivänä. Niitä voisi aina edellisenkin päivänä katsoa, sen pitää paikkansa. Mutta... No, se siitä selittelystä. Olemme kakkoja, mutta yritämme korjata asiat. Tommi pistää palautetta 3D-laseista. Tästä puhutaan edelleen. Minulla on kerrottu 3D-laseissa olevan kahdenlaisia Suomessa. Finkino näyttää käyttää aktiivilaseja, jotka toteuttavat tuon 3D-efektin räpsyttelyä molemmille silmille vuoron perään. Elokuvassa tällöin tarvitaan kumpaisellekin silmälle oma kuva. Aktiivilasit ilmeisesti vaativat elokuvan alussa ja ilmeisesti aikanakin jonkin sortin synkkauksen, jotta pelittävät oikein. tämän lisäksi lasien paristo tulee olla kunnossa. Mitä muuten paikkansa. Mulla on ikävää, jos loppuu paristot oikein silmälasista kesken elokuva. Aktiivilasien lisäksi Suomessa on käytössä passiivilaseja, jotka perustuvat Finkin on mainitsemaan polarisaatioon. Tarkemmin sanottuna ympyräpolarisaatioon. Käsittääkseni näitä ei kuitenkaan ole Finkinolla käytössä. Näissä passiivilaseissa ei itsessään ole minkään sortin elektroniikkaa, eivätkä ne vaadi synkkausta. Elokuva ilman passiivilaseja näyttää pikkasen samanlaiselta kuin ne 80-luvun 3D-kauhuelokuvat. Eli niissä on sinipuna väriefektejä jonkin verran mukana. Tämä taas johtuu siitä, että molempien silmän kuva tulee samaan aikaan. Toivottavasti sekava selitys selvensi 3D:n ihmeellistä maailmaa. Ai joo, jos 3D lyö itsensä vihdoin läpi, niin 10-15 vuoden päästä kaikki elokuvat tulevat 3D:nä, ja teattereihin on saatava 3D läpi, koska samankaltaiset elokuvaelämykset kuin teatterit pystyvät tarjoamaan, saa jo kohtalaisen halvalla kotiteatterijärjestelmällä. Katsomme 10-15 vuoden päähän, teen kalenterimerkkauksen. Ja 10-15 vuoden päästä me kaikki ajamme lentävillä autoilla ja, taas. Ja käymme työmatkoilla kuussa ja käymme lomamatkoilla Marsissa, että siis kyllä näinkin voi käydä, mutta siis kyse mun mielestä 3D:ssä on se, että joo, elokuvayhtiöt haluaa ihan hirveästi 3D:tä ja ne voi pakko syöttää sen, mutta jossain vaiheessa saattaa kyllä, ja uskon ihmiseen poikkeuksellisesti, sen verran, että jossain vaiheessa ruvetaan katsomaan sitä, että no kummissa elokuvissa jengi käy. Nyt ne varmaan käy 3D-leffoissa senkin takia, koska no eihän se ole uutta, mutta se on tälle sukupolvelle uutta. Kyllä. Ja ne haluaa käydä tsekkaamassa, mikä se on, mutta jos kokemus tosiaan on se, että se on epämiellyttävä ne lasit, sitten siinä loppuu pari kertaa patterit kesken kaiken, jolloin näkee jotain ihmemössöä vaan. Tai synkkaus ei pelitä jostain syystä. Ja kun siis elokuvateatterikäyntikokemus on koko ajan mennyt alaspäin. Ja sehän on se perimmäinen syy, minkä takia jengi ei käy. Siis leffat on paskoja ja se käyntikokemus on paska. Niin, on. Leffat on myös ylihintaisia ja sitten kotistereot ja kotiteatterit alkaa jo yleistymään niin paljon, että ihmiset niin. Mieluummin kotona. Ja sitten jos siinä on niin, että ihmiset oikeasti adoptoi sen 3D:n, johon, kuten sanottu, mä en jaksa uskoa, mutta minut on kerran aikaisemmin todettu olevan väärässä yhdessä asiassa, niin se siinä kestää, siis mitä sitä sanoisi, 2, korkeintaan 5 vuotta, että elokuvateatterilla on minkäänlainen etulyöntiasema silloinkaan kotiteattereihin asti, koska ne tulee kaikki, ja ne tulee koko ajan kaikki kiihtyvämmällä tahdilla myöskin kotiin nämä systeemit. Kyllä. Ja 3D-elokuvia voi katsoa jo nyt kotona tavallisesta DVD:stä, tavallisella DVD-soittimella, jos on oikeanlaiset lasit. Se ei vaadi edes sitä, niin kuin se elokuvateattereille vaatii, että ne suurin piirtein rakentaa koko teatterin uusiksi, riippuen tietysti tekniikasta, aivan, millä niitä näytetään, mutta joissain tapauksissa. Niin se on niin kuin, tämä on taas sitä yhden kuolevan liiketalouden alan kuolonkorinaa, joka siis jos ihmisiä ei kiinnosta käydä elokuvateatterissa, niin ei niitä saada jollain halvalla, mikä nyt olisi hyvä suomenkielinen sana, amerikan kielellä on niin hieno se sana gimmick, eli aivan, jollain ihme gimmickillä sinne sekaan, kun no jotkut tietysti saadaan useammankin kerran, mutta veikkaan, että keskimäärin kuluttajan saa sinne yhden ehkä 2 kertaa, ja ne huomaa, että joo, okei, no se oli tämmöinen. Aivan. Hinnat alas, kyllä ne ihmiset sitten menee ehkä katsomaan. Hinnat alas, ja sitten tosiaan, että jos tehtäisiin vähän parempia leffoja. No, siis kyllä hyvin, siis mä en ole niitä, jotka sanoo, että kaikki uudet elokuvat on ihan paskaa, koska siis joskus tulee uusia ihan hyviäkin leffoja, mutta kun katsoo, mitä se, niin kuin se mitä ne kaikkein eniten promoaa. Siis se on hilpeätä, että mitä huonompi elokuva, sitä enemmän ne promoaa sitä sen takia, koska huono elokuva elää ja kuolee sen ensimmäisen viikonlopun myötä. Niillä on se yksi viikonloppuaikaa saada jengi kerran sisään, kerran ulos. Ja siinä se. Sen takia aina raportoidaan, että joku uusi Spider-Man tai Transformers lyö kaikki ensimmäisen viikonlopun tulosennätykset, koska niiden täytyy koko ajan lisätä sitä kopiomäärää, niiden täytyy koko ajan lisätä sitä volyymia, että ne ylipäätänsä saa jengin edes sen yhden kerran sinne sisään. Se on siis totta kai, en nyt sinänsä sano, hieno saavutushan se on, jos saa tuollaisia ennätyksiä rikottua, mutta se on vähän sama, toisaalta taas vähän sama kuin, että jos heität vaikka palloa johonkin yhteen maaliin, niin jos sulla on 20 palloa tai jos sulla on yksi pallo, niin sä saat paljon enemmän maaleja niillä 20 pallolla. Sekin pitää paikkansa kyllä. Tiukkaa kommentoitu. Niin, sano vaan. Näistä 3D-laseista mieleen. Mä muistan aikoinaan, kun mulla tuli näyttökortin mukana 3D-laseet. Ne toimii sillä tekniikalla, että ne sulki niin kuin toista silmää ja kuva niin kuin periaatteessa näytöllä vilkkuu koko ajan siinä. Niin... Okei. Okay. Eli se on justiinsa se aktiivi niin. Tekniikka ilmeisesti. Mitä... Siis näyttökorttiin kiinni ja niin saa vaan kyllä hirveästi säätää aina, että toimiikohan tämä tässä pelissä oikein ja toimiiko tässä taas oikein. Ja... No tuliko siitä kuitenkin semmoinen 3D-fiilis? Kyllä, sitä sai säädettyä. Maksaisiko siitä pelistä enemmän, jos pelit olisi 3D? Itse asiassa peleissä varmasti 3D olisikin suurempi. Peleissähän ne toimii, kun nehän on jo 3D-tä valmiina. Aivan, ja siinä se mun mielestä se syvyysvaikutelma on niin kuin ehkä tärkeämpi, jos mietitään jotain tämmöistä first person shooteria tai no miksei muitakin. Niin siinä ehkä tämä 3D, vai mitä mieltä? Niin. Mä en ole varmaan, olisiko se 3D siinä niin tärkeä kuin, tai hyödyllinen asia kuin nämä, mitä CSS näki, nämä niin kuin ympärille kiertyvät näytöt, että siinä on niin kuin se, sä näet niin kuin tavallaan koko näkökentällä ympärille, koska siis 3D:hän kuitenkin on, ainakin mitä mä oon ymmärtänyt, niin se on kuitenkin pohjimmiltaan, sekin on 2D:tä siinä mielessä, että sä voit päällettä katsoa vaan yhteen suuntaan. No se on tietysti totta. Se kuva ei kierry sun ympärille, mutta jossain first person shooterissa voisin kuvitella, että huomattavasti isompi etu on se, jos sulla on niin kun se näkökenttä on vaikka 180 astetta. Ei, sekin pitää paikkaa. Sehän on villi esimerkki, missä joku oli tehnyt siitä viikapulasta laittamalla päinvastoin sen viikapula oli niin sanotusti pöydällä ja sitten silloin ne infrapulat tuolla otsalla ja näytti sitä 3D-juttua, jolla se periaatteessa kamera katsoo, missä kohdassa sun pää on, ja sen mukaan muuttaa sitä kuvaa, jolloin sä sait semmoisen, että jos sä liikutat päätä, niin se näyttää siis oikeasti 3D:ssä. Silloin sä voisit mennä vähän niin kuin nurkan taakse ja kurkata sieltä tämän tyyppisiä. No en mä tiedä, mennään eteenpäin herästä sen. Mä eksytään taas aiheesta, mikä on tyypillistä meille. Se pistää palautetta näin. Onpas mukavaa, kun saatte Juhan puhuttua mukaan. Kieltämättä hyvin Apple-kokemuksen pohjautuva keskustelu sai nyt joukkoon jäsenen, jolla oikeasti on omakohtaista kokemusta Nokian tuotteista. Mielenkiintoisen laajaltakin. Toivottavasti Juha jaksaa olla mukana ja ajan mittaan osallistuu enemmänkin keskusteluun. Tsemppiä. Kyllä me susta Apple-mieskään. Minäkin olen ensin Windows-mies. Ei sitä koskaan tiedä. Mutta you never know. Kiitos. Älä luovuta. Pysy sillä puolella, älä tule tälle puolelle. Ruoho ei ole oikeasti vihreämpää tällä puolella. Joo. Olenhan minäkin. No sekin on totta. Nokia-käyttäjä, niin, mutta mua ei kiinnosta vaihtaa mun puhelinta, kun silloin kun se menee rikki. Aivan. Ja se on toiminut ja sehän on hyvä asia tietysti myöskin. Se jatkaa vielä palautteella. Ja Pörnille, kun ihmetteli pienen lapsen ollutta DVD-soitinta, voin kertoa, että oma nokialaiseni E90 varustettuna muutamalla akuankalla ja Nalle Puhilla on pelastanut montakin ravintolassa käyntiä. Pienten lasten vanhemmat kyllä tietävät, kuinka haastavaa on väsynyttä lasta, tai meidänkin tapauksessa lapsia, pitää hiljaa esimerkiksi ravintolassa. Ja jos yhtään kitinää tulee, niin jo viereistä pöydästä ja mulkoillaan, että onpas huonokäytöksinen lapsi. Näyttö eteen ja video pyörimään, niin säästyy monelta hampaiden kiristykseltä ennen kuin ruoka saapuu pöytään. Eikä autossa oleva 2 näytön DVD ole yhtään liikaa, kun ajetaan esimerkiksi mummolaan päivässä noin 700 kilometriä. Ja Henrikille tiedoksi, että ei kukaan normaalisti tuota käyttöä varten todellakaan nosta kannettavaa tai edes käytä olemassa olevaa, vaan ihan pienen näytöllisen DVD-soittimen reiska satasella. Tai sitten ne pyörii puhelimissa. Läppäri on ihan liian iso, kallis ja siinä on muutenkin liikaa, kun tarve on vain katsoa DVD:tä. Pientä DVD-soitinta lapsi voi pitää vaikka sylissään, eikä siinä ole isoa näppäimistöä, minkä päälle voi tippua vahingossa esimerkiksi mehu. No, en minä epäillekään, etteikö sillä käyttöä olisi. Kyllä. Se tietysti, mikä myös vähän kummastuttaa noissa ihan erillisissä DVD-soittimissa, on se, että justiinsa joku, kun leffoja voi katsoa puhelimelta tai... Ei se aina välttämättä tarvitse olla se kallis juttu. Videollisia mediasoittimiakin on pieniä ja näppäriä. Tietysti siinä on se, että silloin ne täytyy ripata ne levyt ja laittaa sinne, mikä on oma häslinkinsä. Mutta kyllä. Viimeksi taas puhuttiin siitä tuossa optisen aseman tarpeellisuudesta, että kuinka hirvittävän kammottavaa se joidenkin mielestä on se DVDn kantaminen. Niin se on aina täytyy jotain kantaa. No sekin pitää paikkansa. Ja siis totta kai ihmiset käyttävät. Miten haluavat? Käyttävät totta kai. Ja täytyy myöntää, siis olen itse pienen lapsen isä ja ymmärrän kyllä näitä tilanteita. Mä vaan ihmettelen sitä, että kuinka meikäläisen vanhemmat tai heidän vanhemmat ovat pärjänneet, kun ne ei ollut kannettavia DVD-soittimia. Mutta... Lapset lukittiin kellariin. Se pitää paikkansa. Televisiota näytetään aivan liikaa. Ne tulivat sieltä ulos sitten, kun olivat kasvaneita ja hyväkäytöksisiä. Ehkä lapsista tulee fiksumpia kuin me, kun ne katsovat koko ajan televisiota, en tiedä. En siis kritisoi ketään, koska itse teen täysin samalla lailla, mutta joskus tulee itse mietittyä sitä, että sitä telkkaria voisi olla vähän vähemmän ja ruokkia sitä. Minäkään en kritisoi mitään, millä saa lapsen pysymään hiljaa, koska se on. Lapsen ääni on... Ruokitaan sitä lapsen mielikuvitusta vaikka jollain muulla kuin televisiolla. En tiedä, auttaisiko se. Mennään puhujankulma kysy-osioon. Siellä kysyttiin tällä viikolla, olisitko sinä siis valmis jättämään optisen aseman pois läppäristä ja Suomen kanssa vastaa, kun heiltä kysytään. 64% suomalaisista on sitä mieltä, että kyllä, minä olisin valmis jättämään optisen aseman läppäristä pois. 36% sanoi, että ei. Hyvä. Kiitoksia siitä, ja ennen kuin mennään eteenpäin, niin muistetaan vielä kesäkisasta, Henrik, ole hyvä. Ai jaa. Me saatiin aivan loistavasti muuten osallistumisia, että nyt on hyvä osallistuminen. Joku pisti oikein kunnolla letkautuksia tulemaan, jotenka nytten, jos luulit, että sillä yhdellä pärjää, ei pärjää nyt lisää äkkiä. Okei, no siis mehän olemme koko ajan ratkirien mukaan hauskoja, sanomme jotain aivan kuolematonta. Mm. Harva se hetki, niin ettikää vanhoista ohjelmista tai mikseipä uudemmistakin ohjelmista tällaisia hillittömän hauskoja juttuja ja kertokaa, mikä oli hillittömän hauska juttu, missä jaksoissa se oli, ja jos olette oikein kivoja, niin laittakaa vielä, että mikä on se aikakoodi siinä jaksossa, ja luvassa puoli vuotta TV-kaistaa. Kyllä. Tämä on osa mainosta, tämä ei ole uutinen, mutta pitää kysyä, oletko Pörnikin nyt katsomassa uutta TV-kaista Alfaa? Kyllä, menisin juuri sanoa, että nyt on tullut uusi käyttöliittymä Alfaa. TV-kaista.fi taisi olla tuossa. Joo, mä kävin kanssa vilkaisemassa sitä. Minähän en käytä TV-kaistaa, koska minähän maksaa. Niin sä et katso, vaan niitä ohjelmia, sä katsot vaan käyttöliittymää. Minä sain ne... tämän sponsorisuhteen kautta tunnarit sinne, niin kävin vilkaisemassa sitä ja mua vähän ihmetytti se toisaalta, kun mä nyt en ole mikään kova käyttäjä tosiaan, niin paha sinänsä sanoa, mutta mä odotin, että se olisi ollut jotain muutakin kuin pelkkä facelifti. Niin, siis justiin se käyttöliittymä uudistus, että yleensä kun tulee näitä niin kuin tällä tavalla hehkutetaan, että nyt uusi versio palvelusta, niin silloin odottaa, että mitä hienoa täällä on, että voiko nyt katsoa suorana telkkaria tai onko uusia kanavia tai onko jotain uusia ominaisuuksia, mutta sinänsä. Mutta koska tämä on mainos, niin se on mahtava homma. Aivan. Ja ainakin lupasivat, että siis kun ne antaa niitä kaikkina mahdollisina eri tiedostoversioina, mikä on äärimmäisen hienoa, niin sen huomasin, että lupasivat, että se on nyt paljon vikkelämpää. Ui, ui, ui. No se on aina mukavaa saada erilaisissa formaateissa. En tiedä tosiaan, kun mulla ei kauheasti kokemusta, että onko siinä kuinka pitkää viivettä ollut, mutta... Kyllä se joskus saattaa olla, niin pienempien failien osalta niin saattaa olla aika pitkäkin. Siitä saattaa sitä muuttamaan pikkuhiljaa eri muotoihin. Lupasivat, että olisi käytännössä ihan yhtä nopeasti kuin kaikki muutkin versiot, tämä tulee. Tämähän pitää testata heti. Mutta ei, tehdä tämä ohjelma ensin pois. Kiitoksia kuitenkin TV-kaistalle, että on sponssannut meitä. Ja meitä kuunnellaan tälläkin hetkellä. Sinä kuuntelet tätä TV-kaista FM kautta, jos et kuuntele tätä nyt livenä tai podcastina tai meidän web-sivujen kautta. Mutta... kuuntele tätä sieltä, jos et kuuntele meitä jostain muualta. Kyllä. Vielä tämän kuukauden ajan se taisi olla, joten vielä hetken aikaa kuulutaan tällä kyseisellä. Kiitoksia tästä tarjouksesta. Olemme päässeet myös radioaalueessa. On ollut hienoa. Ja kiitoksia tästä mahdollisuudesta, että voimme antaa puoli vuotta ilmaista TV-katseluaikaa jollekin meidän rakkaalle kuuntelijoille ja pistäkää. Television katselu ei ole ilmaista. Ei. Televisiolupamaksu. Muistakaa, että TV-lupamaksu pitää olla maksettu tietysti siinä vaiheessa. Sen verran ajanjaksosta kerrotaan, että mehän siirrytään tämän jakson myötä sunnuntailähetyksiin. Jaksoa ei tule ensi sunnuntaina, vaan sitä seuraavana sunnuntaina 23. päivä. Niin tämä kilpailu päättyy 30. päivä tätä kuuta. Eli sitä ennen. Yrittäkää saada ne viimeisetkin letkautukset sisään. 30. päivä. Mä en ole muuten nähnyt yhtään niistä osallistumista. Mä en tiedä, onko ne hauskoja. Siellä on muutamia semmoisia, niin kuin, mille naurahdin jopa itsekin. Ja piti oikein kuunnella, että onko se oikeasti noin sanottu. Ja on. Okay. Eli se on 120... Lähetä minullakin joskus. Joo, totta kai. 126. jakso on silloin menossa, kyllä. 30. päivä. Ja silloin yritetään saada Floops-kamera käyntiin. Ja katsotaan sitten, kuka voittaa onnelliset puhelimetta. TV-kaista. Mennään uutisiin. Kun... Ollaankohan me koskaan käytetty näin paljon aikaa ennen uutisia? Ei varmaankaan. Ollaan me muutenkin arvioitu. Uutisissa kerrotaan muun muassa tämmöistä asiasta, kun Facebook menee ja ostaa Friend Feedin. Yhteisöpalvelu Facebook on ostanut sosiaalisen median sisältövirtaa kokoavan Friend Feedin vaivaisella $50 miljoonalla. Mä itse asiassa juuri pari päivää sitten mietin, että pitäisikö munkin mennä Friend Feediin, koska siinä saa kaikki nämä systeemit yhteen. Ja sitten kun tuli tämä uutinen, niin tuli, että onneksi se meni. Mutta toisaalta no, ei kai se on ihan sama. En sitten tiedä, kuinka paljon ne integroi sitä tuohon Facebookiin, että voiko sitä käyttää enää erillisenä. Niin, ainakin alkuperäiset kerronnat ovat, että vanhoja käyttäjiä ei suinkaan hylätä tuolla, mutta ei tietysti ajanjaksosta kerrota, että kuinka pitkäksi aikaa tämmöinen rauha on olemassa. Mutta on mielenkiintoinen veto kuitenkin. No se on selkeästi. Facebook menee koko ajan aggressiivisemmin Twitteriin. Niin, Facebook goes tweet. Tweet. Ei kun twiittiä sanoo. Niin. Onko se sanoo rekattu se sana? En tiedä. Ootteko te, onko Juha Friend Feedissä? Näköjään mulla on tunnukset täällä näin. en mä muistanut, että mulla on tunnukset tänne näin. Hämärästi muistanut, että mäkin olisin sinne rakennut sisään. Mutta... Jos nopeasti, niin Friend Feed käsittääkseni, koska mäkään en tosiaan ole siellä sinne mennyt, mutta siis sinne voi niinku aggregoida kaikki nämä mikrobloggaus ja blogit ja eli vähän kaikki niin kuin jaikuollisuun. Niin, mutta mä en sitten tiedä, onko Friend Feedissä, niin kun, onko siellä niin kun omaa keskustelua vai onko se vaan aggregaattori? Mä kanssa ymmärsin niin, että se on niin kun periaatteessa just, että se suorittaa vaan tätä feedia. Mm. Mutta sitten taas sinne pystyy kuitenkin kommentoimaan jotenkin, en mä tiedä. Okei. Okay. Se on näitä. Se on näitä ja Facebook ottaa siellä jotain kilkkeitä, kun vedetään sillä Facebookin puolella. Mä just itsellä niin, luulen, että se, siis ainakin jos Facebook nyt on järkevä, ja koska se kuulostaa musta hyvältä palvelulta, niin Facebook integroi sen tekniikan tai teknologian siihen niiden omaan Twitter-palveluun. Ja jotainhan on jo tähän mennessä napsinut kulmaa, esimerkiksi tämä peukku ylös. I like that on otettu Friend Feedistä. Itse mä taisin... Noin taas tommosia, että tarttiiko tuosta maksaa 50 miljoonaa, että siis ei nämä nyt ole mitkään sellaisia. Kun mä luulen, että se on ihan semmoinen laskelma, että kumpi on halvempaa, kehittää vastaavat toiminnot itse vai ostaa ne valmiina? Luultavasti no se, sekin on totta. Ja vaan katsonut, että halvemmalla pääsee, kun ostetaan toi suoraan, eikä makseta 50 insinöörille 3 vuotta siitä, että ne... Ja itse rahallista korvaustaan taisi olla vaan joku 14 000, vai paikassa oli, ja loput oli Facebookin osakkeet. Ai jaa. Ja nehän voi laskea, kun milloin taas. No mä tiedän, Facebook, ne justiinsa raportoinut jotain, niin kuin, jotain aivan järjettömiä määriä noita uniikkeja kävijöitä. Joo, se on ihan uskomaton. Että se, siis, ja varsinkin Jenkeissä se oli... Oliko se 70 miljoonaa uniikkia jenkeistä? Ja kun miettii, että jenkiläisiä on, onko niitä 250 miljoonaa niin kuin kaiken kaikkiaan, niin 70 miljoonaa niistä käy yhden kuun aikana Facebookissa. Aivan. Niin se on aika murskaavaa. Joskin ne ei ole, ainakaan mä en tiedä, onko ne markkinaosuutta saanut. Siitä ei puhuta, mutta ainakaan siitä niiden Twitter... palvelustaan ei puhuta niin paljon kuin Twitteristä. No se on totta. Mä aloin tässä itse miettiä, että otaisin uuden vuoden lähetyksessä viimeksi uhkailla, että Facebook vihdoinkin kaatuu tänä vuonna, mutta ei tänä loppua näkyvä. Jossain vaiheessa kyllä. Mutta. Kaikki loppuu aikanaan, se on totta. En tiedä loppuuko tämä jakso, kun tästä höpötystä. Toisaalta sitten, eihän Googlekaan nyt varsinaisesti ole menossa mihinkään. No ei, siinä se on ja jöllöttää. Voiko enää tulla, niin, pääseekö Facebook kohta semmoiseen asemaan, että sitä ei voida enää ohittaa, siitä tulee niin sanotusti Google. Niin. Koska kaikki on käyttäjä. Sitten voidaan kysyä, että onko Twitter päässyt siihen, koska niillä ei ole ollenkaan niin paljon niin kuin uniikkeja kävijöitä, mutta niillä on tosiaan se, ja nyt taas pahoittelen amerikanismia, mutta siis mindshare on sana, mikä tulee mieleen. Kaikki puhuu Twitteristä, siis kansainväliset. Suomessa puhutaan kaikuista ja jaikuista. Ja mitäkin muualla puhutaan vaan... kaikuista? Eikö Jenkeissä sun 500 miljoonaa ihmistä, sanoo Miguelos? Tämä voi hyvinkin olla. Mä muistelen sen luvun jostain. Minä voin tarkistaa sen. Kansakouluajolta. Twitter ja Facebook kaatuivat yhteen käyttäjään kohdistuneeseen palvelunestohyökkäykseen. Yes. Ilon kiljahduksia kuuluu. Huomasitteko te? Mä en huomannut. Mä en huomannut sitä, mutta kyllä mä luin tuosta uutisesta. Mä kyllä tipahdin Facebookista pois, mä en päässyt sisään, mutta tota... 306 miljoonaa ihmistä Jenkeissä. No niin. Näin se tulos tarkentuu. Niin melkein kolmannes Jenkeistä kuitenkin on käynyt ennen Facebookissa. Sitten kun miettii, että mitkä niistä on vauvoja ja mitkä on vanhuksia ja semmoisia. Mitkä ei oikeasti asu, kun on kodittomia. Niin. No joo. Tuota, huono läppä. Mutta menkööt. Niin, mutta kuitenkin. Niin, georgialainen bloggaaja, johon nyt epäillään, että Venäjän hallitus ei niin pitänyt siitä, mitä hän sanoi, niin ryöväyttivät semmoisen palvelunestohyökkäyksen nimenomaan sen sivuja noissa palveluissa vastaan, että ne veti koko palvelut maahan. Ja tosiaan mä en Twitteriä edes huomannut, ja mulla on Twitter nykyisin aika paljon auki, jos mulla on... Tai oikeastaan aina, jos mulla on kotona kone auki, niin mä käytän Gwibber mikrobloggaussoftaa, joka tulee Ubuntu mukana, niin se on mulla siinä usein taustalla auki. Mutta täytyy sanoa, että mä en huomannut, vaikka mä kyllä mielestäni olin just siihen aikaan. Se oli Suomen aikaa joskus tyyliin 6-8 illalla, kun Twitter oli maassa. Ja siis... Sen taas huomasi tosiaan sen, mikä se on se niiden saman huomion määrä, koska siis jenkkiläinen media räjähti. Aivan. Kaikki puhuu siitä, että Twitter on maassa. Ja mä en tiedä, onko tämäkin justiinsa sitä, että media välittää, mutta kukaan muu ei kauheasti, mutta siitä sitten puhutaan, vai onko se oikeasti niin kuin semmoinen, en tiedä, CNN on ollut huvittavaa nähdä, kun sitä parodioidaan nykyisin, kun ne ei tee mitään muuta kuin lukee Twitteriä siellä. Mä nyt en tiedä, onko ne kuinka liioteltuja nämä parodiakuvat, koska en CNN näkään, en näe sitäkään. Aivan. Joo, se voisi olla hyvä lisä TV-kaistaan, että maksuttomia ulkomaisia kanavia sinne. Niin, TV-kaistaan pitäisi mennä Amerikkoihin. Niin, tai ylipäänsä mitä on BBC Europea tai tämmöisiä, niin kuin mitä lähetetään. Mä tiedän, että TV-kaista vaikka kuuntelee meitä herkeämättä, niin tässä tuli palaute. Vastatkaa kyllä ja laittakaa se palaute. Ylimääräinen mainos. Lisää ilmasta TV-kaistaa kaikille. Mutta siinä mielessä tietysti pelottavaa, että tämmöiset, no ei mitään pelottavaa siinä on. Ei se, siinä mielessä tämä on justiinsa, niin kuin, kukakohan Nero siellä taas on ollut, koska nyt kaikki puhuu justiinsa siitä yhdestä georgialaisesta bloggaajasta. Ja on, näille palveluille nämä on tietysti hyvä, koska joka kerta kun palvelunestohyökkäys tapahtuu, menee maahan, niin ne saa uutta kokemusta siitä, että miten näitä estetään. No sekin on totta. Sekin on totta. Mutta nyt on kaikki taas palautunut normaaliksi. Siis siinä mielessä jännä, että harvoin, tai ainakaan ymmärtääkseni, aika harvoin nämä niin kuin kohdistuu tosiaan yhtä käyttäjää vastaan. Nämä on yleensä nimenomaan palvelua kohtaan nämä hyökkäykset. Ei yhtä käyttäjää, mutta nyt se tosiaan sen sitä yhtä käyttäjää varten. Mutta on pakko ottaa selvää, mitä kaikkea se oikein kirjoittanut. Mikä voi olla? Niin, mutta se on, siis sitä mä kanssa mietin, että eikö se ole aika mahdoton, niin kuin, koska ne on kuitenkin valtavilla serverifarmeilla. Jos sitä rupeaa sitä serverifarmia paukuttamaan, niin totta kai se menee se koko homma alas. Aivan. Ei vaan yhden sivun. Ehkä ne ei tiennyt sitä. I don't know. Ja se oli vielä sinänsä huima, että se oli, ymmärtääkseni mitä mä oon kuullut ja lukenut, niin se oli vielä, se ei ollut varsinainen, kyllä siinä kai botnettiäkin on täytynyt käyttää, mutta suurin osa niistä palvelun estohyökkäyksistä tuli ihan vaan sillä, että ihmisille lähetettiin ohjeita, että menkää tälle sivulle. Hirvittäviä määriä. Toisin sanoen ne halus, tää on taas näitä niin kuin, no sanotaanko nyt sitten, asia on hieman ryssitty siinä mielessä, että joo, me ei haluta, että kukaan ei näe tota, joten lähetetään kaikki sinne. Aivan. Loistavaa logiikkaa. että kyllähän se menee maahan, mutta sitä ennen sadat tai tuhannet ihmiset on kuitenkin saanut sen sivun ladattua, ei se saman tien pykähdä No ei. Ja mielenkiintoista, että ainoa tapa hänen välittää tietoa on ollut ilmeisesti Twitter ja Facebook. No, sehän on internet, Twitter ja Facebook. Niin. Siinä mielessä mielenkiintoinen sanavalinta ryssitty. No joo, mutta Bing vääristää tuloksia. Microsoftin uutta hakukonetta Bingia on syytetty tulosten väärentelyistä. Esimerkiksi haku, miksi Microsoft on niin kallis, tuotti ensimmäiseksi vastauksia, miksi New Yorkin Manhattan on niin kallis. Toinen lause, onko Microsoft paha, tuotti tuloksia, jossa pohditaan, onko Google paha. Googlella samat haut hakivat normaalisti, vaikka olisi haettu Googlea kritisoivia asioita. Tahallisuuteen viittaa myös se, että kun asiasta nousi keskustelu, niin ne Bing-hakukoneen tulokset muuttuivat. Mutta siinä voi olla, siis, no, siinä voi olla myöskin kyse tästä. Ei Microsoft voi olla noin tyhmä. Mä en muista, mikä se oli se sana, jota käytettiin just silleen, että jallitetaan nimenomaan niin kuin ulkopuolelta noita hakukoneita, että sehän oli pitkään, että jos haki jotain niin kuin tyyliin maailman suurin idiootti, niin tuli Bushin sivut. Sekin on totta, sitä, että siis näitähän on ollut, ja ne saattaa olla, että joku on vain jallittanut näitä sivuja ulkopuolelta, ja sama juttu kuin Googlellekin, kun sanotaan, että hei, joku jallittaa teidän hakutuloksia, niin sitten ne huomaa, että jaa, no, korjataanpas tämä. Että saattaa olla, että se on ollut ihan viatonta, mutta en mä tiedä. Toisaalta sitten, siis Googlekinhan on täynnä näitä tällaisia pääsiäismunia. Sekin on totta. Ja edelleen siis mä en niin kuin ymmärrä, minkä takia Microsoft edes vitsillä tekisi tuommoista, että hei, jos joku etsii tämmöistä, Microsoft on kallis, niin tuota, ei laita sitä no, hakukoneeseen niin niiden sivustoon, missä niinku, pohditaan. Varmaan niin. Kauhean monet ihmiset, jotka hakee silleen, että onko Microsoft paha. Ja tota noin, sit ne näkeekin, että ei kun se taisi ollakin Google, joka oli se paha. Joo, no olipa hyvä, että asia selvensi. Ne voisi tehdä sellainen, tarkoititko? Niin. Miksi on paha? Tarkoititko, että Google on paha? No joo. Niin, tai suoraan, että miksi Microsoft on paha? No eikä olla. Niin, onko Microsoft paha? Ei. Hakutulos on tehty. Niin. En tiedä. Hakukoneessa tietysti no joo. Mm. Binghän on vetänyt tota noin, markkinaosuutta jopa Googlelta, että siinä mielessä ne on nousussa. Ja nyt tietysti tulee hirveä hyppy, kun ne vetää Yahoon haunut samalla. Niin, ja nyt tulee hirveä hyppy, koska kaikki menee Bingin kirjoittamaan, miksi Microsoft on niin kallis. Niin. Miksi Bing on niin paska? No eipäs ole. Eipäs ole. Blu-ray... Leirissäkin tapahtuu muutoksia, kun Toshiba vihdoinkin sanoi, että no okei, Blu-ray it is. Eli viimeisenä mukaan Blu-ray-leiri myös Toshiba. Ja Toshibahan oli nimenomaan HD-DVDn kehittäjä. Sen takia ne oli, ja nehän oli pitkään, siis selkeä kun ne luovutti, niin ne sanoi, että joo, ei me lähdetä tuohon mukaan, vaan me kehitetään näitä skaalaavia DVD-soittimia, jotka kuulemma on niin hyviä, että... Varsin monet on todennut, että no eihän mitään Blu-ray-asemaa kannata, tai soitetta kannata hommatakaan. Mutta nyt sitten alkaa. No kai se on, kun kohtaan muuta kaupasta saa. Sehän on siis, mahdoton tehtävähän nykyään on mennä kauppaan ostamaan CD-soitin. Siis CD-soitin? Niin. Ne on kaikki DVD-soittimia. Nykyään semmoisissa pienissä kotistereoissakin, niin se ei ole CD-soitinta, vaan niissä on DVD-soitin. Hmm. Tarkoitan sitten videota uloskin sieltä. No totta kai, koska no, lisääkin no, kummalla. Jos lokataan MP3-osia DVD-llä. Koska nykyään melkein kaikki alkaa olla semmoisen, niin. Myös MP3-osta. Mutta kyllä ne varmaan, kyllä siellä tietysti videoulostulotkin on, mutta se on tosiaan... Isälleni tuli esimerkiksi angsti jossain vaiheessa, että ei kun minä haluan CD-soitin. Minulla on jo DVD-soitin, se on tuossa television vieressä. Nyt minä haluan kotistereoihin CD-soittimen. Ja ei, no eihän ne maksa, mitä ne maksaa. No ei, se on tietysti totta. Mä kysyin, että onko ei kun, is puhujainkulma evil? Ja... Saa vastauksen Assembly Alive. Miksi Microsoft on kallis? Mulla tulee, että kullan kallis Näsijärvi. No niin, se muokkaa niitä hakuja. Mä arvasin sen. Ei, mä ajattelin, että se laittaa siihen, että is Hessu kahvilaa evil. Why puhujainkulma is better than Hessun kahvila? Melkein muuta vaan saatu Hessu ja Järvinen kiinni näissä podcasteissa. Mennään eteenpäin, niin saadaankin kiinni. No ei se auta, kun täytyy herätä nopeasti. En tiedä. Mennään kuitenkin. Legendaarinen puhujainkulma keskusteluosuuteen. Keskustelu puhkuu. Tämän kertaisessa keskustelussa keskustellaan siitä, onko tämä vaan taantuma vai onko tämä trendi. Kodin elektroniikkakaupat meinaa kaatuvat toinen toisensa perässä. Kodin elektroniikkaa myynnissä on tänä vuonna nähty ennätysmäärä liikkeiden lopetuksia, konkurssihakemuksia ja saneerauksia. Hintaeroisia lisäksi ja alaa koettelevat kiristyneet luottovakuusehdot. Tänä vuonna ovat nurin menneet muun muassa Markantalo, Servit-ketjun Helsingin ja Tampereen myymälät. Myymälät ovat sulkeneet myös on-off-ketju sekä tietoasema. Viime viikolla myös esimerkiksi Topfield ja Suomen maahan tuonut ja alan maanjohtaja Kierulf jätti konkurssihakemuksen. Myös Teliasoneraan uskotaan kauppaavan omistamaansa Veikon-konetta. Onko tämä trendi ihmiset ostaa netistä nykyään vai tarvitaanko jatkossa kivijalkamyymälöitä? Tämä on minun kysymys. Kjärluf, olisikohan se? Olisiko se? Kjärluf. Eikö Kjärluf. Kjärluf. Kjärluf. Niin se on. Tivani on perästä. No, okei. Okay. No. Liian vaikea nimi, mikä ihme. Menee konkurssiin. Kuka osaa mennä sinne liikkeeseen ja soittaa sinne 020202 ja saisiks mä sen Chalfin numero, mikä? No se Chat, Topfield. Mutta ei, vakavampi aiheisiin. Oletteko sitä mieltä, että kivijalkamyymälöitä ei jatkossa enää tarvittaisi? Tarvitaanko kivijalkamyymälöitä tämmöisellä elektroniikkapuolella? Miksi? Eikö se ole kivempi mennä myymällä ja räplätä tuotetta ja katsoa, minkälainen se on, kun se, että ottaa vaan netistä? No esimerkiksi, siis jos mä otan esimerkiksi tietoasema, missä ei koskaan mitään tavaraa ollut sisällä, mun mielestä se oli niin kuin täysin läppä. Sä menet sinne, siellä on tyhjät hyllyt, ja sitten kun sä sanot, että mä haluaisin tämmöisen tuotteen, niin kyllä voidaan se tilata sulle. No sehän on tietysti, jos on huono kauppa, niin ei sitä kukaan jää kaipaamaan. Mutta siis kaksi seikkaa, mikä siinä on, siis mikä kuitenkin se, että totta kai ne vähenee. Ihan samalla tavalla kuin aikaisemmin puhuttiin siitä, että ihmiset ei käy elokuvateatterissa, niin elokuvateatterit vähenee, mutta ei ne mihinkään tule häviämään. Tai radiot, tai tämmöiset, tai DVD-soittimet läppäreissä. Siinä on kaksi mun mielestä pointtia, mitkä on. Ensimmäinen on, että esimerkiksi verkkokauppa, niillä on isoja myymälöitä. Kyllä. Ja mä luulen, että ne myymälät ei tuota voittoa. Ei, suurin osahan ne tekee sillä verkkokaupalla. Niin, mutta se on justiinsa se, että jengi pääsee räpläämään sinne, jengi pääsee kokeilemaan. Sehän on siis jonkun veikonkoneen tyyppisen ongelma, että jengi menee sinne katsoa sitä kamaa ja sitten menee ostaa sen halvemmalla netissä, kun tietää, että joo, tämmöisen mä halusin. Aivan. Mutta siinä on se, että okei, veikon kone siinä tulee kärsimään, mutta esimerkiksi verkkokaupalle se saattaa, vaikka se liike ei suoraan tuota voittoa, niin se, että jengi käy siellä räpläämässä ja se jää niille mieleen, että okei, no tommonen oli, ja oli se oikeastaan ihan hyvä. Sitten menee viikon päästä ostaa sen niiden nettisivun kautta. Niin se silti kannattaa pitää se kivijalkakauppa, että se mahdollisuus on olemassa, että jengi oikeasti käy katsomassa, mitä on, ja tekee impulssiostoksia. Tai siis, no se on totta. Ja mä veikkaan, että verkkokaupalla on tällä hetkellä hyvä periaate siinä mielessä, että hän pitää niinku periaatteessa varastoina niitä kauppoja. Ne kaupat on niitä varastoja. Varastoja tarvitaan kuitenkin, jos pitää verkkokauppaa, sun pitää olla varasto. Nyt ne on nokkelasti vaan naamioineet sen myös samalla kaupaksi. Niin. Ja toinen on se, mikä on, mistä aina puhutaan tällaisissa, on se, että ihmiset, narsistiset paskapäät, kaipaa välitöntä tyydytystä. Toisin sanoen, yksi päivä ne keksii, että hei, mä haluan uuden läppärin. Niin ne haluaa mennä kauppaan, todeta, tämän mä halusin, ja ne haluaa välittömästi sen kanssa kävellä ulos. Ne ei halua, siis järkevä kuluttajahan tietysti ei tee näin, mutta suurin osa kuluttajista ei ole järkeviä, ja sen takia maailmantalous toimii. Jos kuluttaminen olisi järkevää, niin maailmantalous olisi romahtanut omaan mahottopeensa jo aikoja sitten. Mutta siis, ja no, mitä se on nyt sitten viime aikoina tehnyt. Mutta siis, siinä on se, että ne ei halua sitä, että okei, no mä saan sen 10-14 arkipäivän päästä. Siinä vaiheessa oli jo se, että no, en mä tätä oikeasti tarvinnutkaan. Ja ne saattaa peruuttaa sen tilauksen. Ja se oli taas kauppa menetetty. Että siis, totta kai ne tulee vähenemään, mutta mä luulen, että justiinsa tämmöiset, jotka oikeasti osaa skaalata tätä, ja mä luin tästä uutisesta, että esimerkiksi Mustapörssi myöskin aikoo tehostaa nimenomaan sitä, että ne niin kuin se kivijalkakauppa ja se niiden verkkokauppa tukee toisiaan, ei kilpaile keskenään. Aivan. Niin neillähän on tämä, mikä se oli, Koneboksi, joka oli mulle yllätys, on Mustapörssin verkkokauppa. Joo, en mä siitä koskaan kuullut. Mä näin niitä mainoksia, mä että mikä halvaatun lafka toi on, mutta se onkin Mustapörssi. En minäkään kuullut koskaan tollasesta. Joo. Ja nyt kuulin, että tässä meikäläisen vieressä oleva Mustapörssi itse asiassa muuttuu Koneboksiliikiksi. No joo, no niin. Kivijalkamyymälä, jotenka jännä nähdä siinä mielessä. Sperre pistää esimerkiksi tuolla Irkissä palautessa. Riippuu tuotteesta, meneekö kivijalkakauppaa. Esimerkiksi digikameroissa pitää kokeilla, miten istuu käteen ennen kuin ostaa. Mutta jos ostaa jonkun 12-in-1 yleiskaukosäätimen, niin netti kelpaa hyvin. Käytännössähän nuo kivijalkamyymälät on lähinnä hyödyllisiä lähinnä just johonkin TV-siin ja muihin, jotka on vähän pakko testata hinnan takia, eikä voi ostaa tyyliin pelkillä spekseillä jotain 150€ rojua. Itse asiassa mä ostin television ilman, että menin kauppaan. Mä katsoin sen netistä ja arvostelut, mutta... Ja sitten voi myöskin olla, että sä tarvitset sen 12-in-1 kaukosäätimen just nyt, koska se kaukosäädin hajos silleen, että se televisio huutaa täysiä, eikä sitä saa pois muuten kuin vetämällä töpselin seinästä. Ja sitten kun se pistää niin takaisin, niin se rupeaa huutamaan taas se TV. No nimenomaan siis tämmöisiä, että meillä on vähän niin kuin tämä verkkokauppa.com, siitä vedetään vielä rajumaksi, että siitä otetaan pelkästään se, että siellä ei mitään muuta kuin yksi tyyppisellä varastolla. Sä voit tilata, mennä sinne varastolla ja hakea sen tuotteen heti pois. Niin, sehän... Mutta siitä jääkin se heräteostus, mikä taas tietysti näissä kaikissa pitää siinä, olla, että pitää siis, vähän kierrellä ja no, mä ostan tuosta noin kuulokkeet samalla. Se on, se, siis verkkokaupan se varastointegraatio siellä paikan päällä voisi mun mielestä toimia vielä paremmin, koska niillä on se, että ne ei voi myydä sieltä kaupasta, siellä kaupassa siitä varastosta, ellei sitä olisi erikseen käynyt tilaamassa netistä ensin ja se on käsitelty, mikä on... Kyllä se, jos menet sen tiskille ja sanot, niin ne tekee sen tilauksen niin sanotusti. Tekeekö ne silleen, että sen saa sitten saman tien mukaan? Joo. Okei. Okay. Jos ei sitä löydy hyllystä, niin se jälkeen menee siihen ja sanoo, että jos sitä löytyy meidän varastosta, jonka se tulostaa sulle se kuitin, mikä on vähän samannäköinen, minkä sä olisit saanut sieltä netin kautta ja sitten vaan kävelit sinne. Luulisin, okay, että toimii kaikkien tuotteiden kanssa. En tiedä. Okei, okay, no se on... Uskoisin näin. Kritiikkini oli vanhentunutta, koska jossain vaiheessa muistin sen, että joo... Se oli aina se, että varastotuotteita ei myydä liikkeessä, aivan, vaikka se varasto olisi siinä tätä samassa. Mulla, kyllä taas mullakin mennä justiin tuolla tavalla, niin kuin Perni sanoi, mä ostin äänikortin sieltä. Joo, niin tietysti no, mutta se on hyvä, ne on parantanut asiaa. Joo, siitä. Se on... Ainoa mikä siinä kyrsi on se, että jotkut tavarat on, ja jotkut voi olla vähän niin kuin saman tyylisiä tavaroita, mutta sitten esimerkiksi mä ostin ulkoisen kovalevyn just ton Buffalon, mikä menee verkkoon, niin mä katsoin kaikki ulkoiset kovalevyt, että ei täällä ole. Ja kun mä menin kysymään, niin joo, meillä niitä tuolla varastossa. Mä annan sulla tästä lapun, niin sä voit käydä hakemassa tuolta. Niin ehkä tämmöinen, milloin mä tiedän, että sitä ei oikeasti löydy, turha sä etsit täältä. Ja, no joo. No on se löytyy ja se oli hyvä hinta, ja se toimii. No niin, roska-auto. Painelepas ohi siitä. Noin, kiitoksia. Mutta joo, tämmöistä on. Sitä saatiin jingille keskusteluosuudelle. Mutta tämmöisiä on meningissä, jäädään seuraamaan. Mä itse kävin meinaan 6 kodin elektroniikkaliikkeessä, koska etsin äidille niin pesukonetta sekä astianpennu pesukonetta. Ja voin sanoa, että myös palvelu on aivan... Herra jestäs sen. Noin. Palvelu on myös aivan uskomattoman erilaista näissä kaupoissa. Ja sitten muistan myös se, että jos itse käytte hakemassa tarjouksia, niin kannattaa kysyä samoista liikkeistä eri puolilta, koska sain halvemman tarjouksen ekspertiltä, mikä toinen ekspertti oli antanut. Ja kolmannesta ekspertiltä sain kalleimman tarjouksen. Ja voin sanoa, että on-off-liikkeen palvelutaso oli syvältä ja poikittain. Mennään eteenpäin. Kyllä, se on muuten asia, mikä syö justiinsa noita. Kun ennen siellä voikin olla paskapalvelu. Nykyisin ei enää voi. Ja mä luulen, että se on tullut jollekin vähän yllätyksenä. Se voi olla. Mähän tässäkin esimerkiksi on-off-liike ja mustapörssi on vierekkäin, niin se oli kuin yö ja päivä ero, kun meni näihin liikkeeseen. Voi olla tullut huono päivä, en mä sille voi mitään, mutta myyjän mun mielestä pitää osata palvella kyllä onnistuneesti joka ikinen päivä. Ei voi joo, siis tietokoneliikkeethän oli pitkään niin kuin legendaarisia siitä, että siellä on jotain niin kuin nörttejä, joita ei kiinnosta tippakaan. Ja jos sä et osta sitä justiinsa hienointa ja parasta, niin niitä ei kiinnosta vähäkään. Siis täytyy sanoa, että siinäkin mielessä täytyy, että mä nyt on jo melkein mainos, mutta täytyy verkkokauppaa kehaista siitä, että siis mulla ei ole koskaan jäänyt mitään tympeätä fiilistä verkkokaupasta. Ei, se on periaatteessa kyllä toiminut joka kerta se palvelu. Sinänsä kyllä mä pelkään, että verkkokaupassa käy vähän Google-ilmiötä, että jos kaikki rupeaa käymään vaan verkkokaupassa, niin ne tukahduttaa muut ja sitten se ei ole hyvä. No, se ei ole yhtään kilpailua, joten kyllä kannattaa kilpailuttaa aina muillakin. Että vaikka se onkin hirveän helppoa mennä sinne verkkokauppaan. On. Ja täytyy myös, että internet auttaa kyllä tässä kilpailutusasiassa hyvin paljon nykyään. Pistäkään palautetta, rakkaat kuuntelijat, palautet@puhelinkulma.com, omia kokemuksia ne kone elektroniikkakaupoista tai mistä tahansa. Oletteko saanut hyvää palvelua tuohon huonoa palvelua? Otetaan risuja ja ruusuja ensi kerralla jaksoon mukaan. Lyhyet otetaan käsittelyyn nyt. mitäs tähän sanoo... Mistä vetoo, että ne ei ole kauhean lyhyitä? Ei voi tietää. Mitä sanoo Juha tähän? HTC meinaa tuo Android-puhelimet Suomeen. Vaihtuuko nokialainen Android-luuri? En usko. Eikö? Miksei? En mä tiedä. Sitten kun Nokia vaihtaa Androidia, niin sitten... Niin, sitten kun se lukee Nokia päällä, niin sitten... No ei se nyt siitä ole kiinni. 599 tällä hetkellä hintana tuolla, ja myös Saana Lahtihan tuo kytkynä myös tämä. HTC:hän tekee ihan mallikkaita puhelimia. No, sulla oli HTC:n iPhone silloin. Oli. Ja nämä on ihan huikean näköisiä. Että kyllä tämmöistä niin kuin, olisi kiva ainakin päästä kokeilemaan. Olisihan se varmaan kiva kokeilla kyllä sellaista. Eli HTC:llä, kun myös kuunnellaan puhua jonkunlaa jatkuvasti, niin pistäkään muutama kappale tulemaan tänne testiin, niin kokeillaan. Joo, ja sitten muistakaa vaan, että älkää antako sen häiritä, että Google kuuntelee kaikki puhelun. Me voimme myydä sielumme Googlelle, olemme tehneet sen jo aikoja sitten. Ne satelliititkin olisi paljon halvempia. Erkka sai huonon diilin. Sekin on totta. Erkka varmaan, ei kun se annostikin iPhone. Mutta onko meillä mitään ihmeellistä HTC:stä? Kallis. No, mutta aika basic hinta niin sanotusta niin, muotipuhelimesta. Siis, mutta... Mä melkein sanoisin näitä muoti- tai trendipuhelimeksi, näitä HTC ja iPhone ja näin, miten... No niin, kyllä. Ne on kaikki liian kalliita. En mä ole ainakaan valmis maksamaan noin paljon puhelimesta. Aivan. Mä maksoin aika paljon, ja kytkyä mä en enää ikinä. Ai niin, onko sä etenä otakkaan sitä? Mikä kytkyssä oli vikana? No, kytkyssä oli vikana vähän se, että jos toteat, että no etä ollutkaan niin kauhean hyvä puhelin, niin sä maksat sitä silti 2 vuotta. Ja sitten se puhelin hajosikin vielä, ennen kuin se kytkyaika oli ohi. Siis mä maksoin N95:stä, mä maksoin aika paljon. Maksoin muistaakseni... Kemmalta kiiremini, verkkokauppa tunkkuu. Häh? Eestenkielinen verkkokauppamainos löytyy täältä www.radiomainos.com. No. Se nyt vielä puhuttu. Tuosta hyvästä meidän on saatava HTC. Verkkokauppa, kuulitteko? Meillä pyörii jo mainoksetkin. No, mä maksoin N95:stä 400. Ja se on hirveä määrä puhelimesta, mutta se on puhelin, joka tekee kaiken, minkä minä haluan, että puhelin tekee. Ja. Eikö ne kytkypuhelimetkin voi maksaa niin kuin pois ja sitten ne avaa sen puhelimen, kun myydään kaverille sen? No, mutta saman tien voi ostaa sen alun perin kytkyttömänä. Ei tuohon. Niin. Minä, joo. Rahaa, niin. Pääsee paljon, ei tarvii pähkäillä, että no joo, jos tämän vaikka... Jos mä maksaisinkin tämän pois, ja jos vaikka tämä... Myysin kaverina. No, mä vaan haukkuun, että tämä on huono puhelin. Jos tämä enää olisikaan lukittu ja muuta. Siis paljon helpompi kävele kauppaan, osta puhelin, kävele pois, käytä sitä miten haluat. Mun mielestä se on vähän niin kuin länsimaisen liiketalouden pohja se, että minä annan rahaa, minä saan tuotteen ja sitten mä teen sillä tuotteella, mitä minä haluan. Se on... Menisin sanoa, että puhut vähän mutta asiaa, mutta puhut paljon mutta asiaa. Se on fakta. Mulla on ollut lukitsemattomia. Tätä meidän muuten itse asiassa miettimään tässä HTC:n osalta nopeasti, kun katsoin iPhonein käyttöliittymästä, siis web-selaimella, niin oliko nämä HTC:t saadulla lukitsemattomia? Siinä on varmasti tarkistettavissa. Se on varmaan tarkistettavissa. Mä en sinne sivuilta löytänyt. Kun mä otin silloin, mulla oli Saunulahden kytkypuhelin, niin se oli. Saunulahden yleensä meillä on ollut lukitsematta enimmäkseen. No just, Saunulahti vie aikamoisen agrena promoaa tätä HTC:tä. Ei voi mennä ohi. Sillä aikaa, kun te etsitte sitä, niin mä luen toisen lyhyen. Sony haluaa nostaa konsolipelien hinnat yli 100 € rajan. Tyhmää. Jälleen kerran puhut vähän mutta asiaa. Yli 100 €. Kuka maksaa yli 100 € pelistä? Siis, mietin samaa, että kuka maksaa niin paljon sitten enää niistä. Siis se on, siis peliteollisuuden ongelma mun mielestä on se, että ne pelit on liian kalliita. Etenkin konsolipelit. Se on totta. Ja näiden vastaus siihen on, että jaa, jengi ei taida ostaa, no tehdään niistä kalliimpia. Saattaa olla, että se toimii, siis elokuvateollisuushan on vetänyt koko ajan kovempaa tulosta, vaikka tuossa haukuttiinkin sitä, niin ne on vetänyt kovempaa tulosta justiinsa sen takia, että vähemmän jengiä käy teattereissa, mutta ne vaan maksaa nostaa enemmän niitä hintoja. Hmm. Ja siis sehän riippuu hyvin paljon pelistä siinä mielessä, että jos on joku niin kuin esimerkiksi GTA-tyyppinen peli, niin sehän on niin valtava se, niin kuin mitä siinä saa, ja sitä pelaa niin valtavan kauan, että jos miettii esimerkiksi, mä usein mietin asian niin, että okei, DVD maksaa 20 euroa, siinä on, jos siinä on hyvät bonukset, niin siinä on 5 tuntia sisältöä. Jos ostaa jonkun valtavan laajan pelin, niin siinä on niin kuin kymmeniä tai satoja tunteja sisältöä. Et siinä mielessä, jos niin kuin, laittaa euro per minuutti taksan no siihen, joo, niin onhan se sitten kannattava. Vai kyllä mä ymmärrän, että ne on kalliimpia kuin esimerkiksi elokuvat. Mutta se on, no, onnea vaan valitsemalle linjalle, mutta siis jos puhutaan siitä, että mikä lisää piratismia, niin niin. Ja siinä on se, että siis varsinkin konsolipuolella, ja nämä on, Sony puhuu nimenomaan, taitaa puhua PlayStation 3-peleistä, aivan, mihin tämä olisi tulossa, niin siis nehän myy konsoleita tappiolla, että ne saa ne pelimyynnillä. Mutta esimerkiksi mulla on jäänyt Wii pölyttymään sen takia, että ne pelit on vaan niin kalliita, että mä oon usein mennyt kauppaan katsoa, että no olisiko mitään pelejä, mutta se on silleen, että no, tämä saattaisi olla hyvä, mutta ei tämä kyllä ole niin kuin, mä en ole valmis riskeeraamaan 60 euroa siihen, että tämä saattaa olla hyvä. Siinä vaan niitä pelejä halvemmalla, niin ihmiset ostaa siellä enemmän, tekisi vaikka heräteostoksiakin sitten. Niin, kyllä ainakin näin kuin maalaisjärki sanoisi näin päin. Laita hinnat alas, niin ihmiset ostaa sitä enemmän. Se on kai, tarkoitus onkin niin kuin kokeilla ainakin tätä nimenomaan semmoisissa hitti pelisarjoissa, missä jengi ostaa, makso se mitä tahansa. No siinä se on siis, se on ihan hauskaa, jos diggailee. On siinä varmasti siis pointtinsa, siis jos puhutaan sillä tavalla, että se hinta laskee sitten sen jälkeen, niin se on nämä ensiostajat, jotka joutuu sitten periaatteessa maksat enemmän, niin saat ensimmäiseksi pelata sitä. Jos jaksat odottaa puoli vuotta eteenpäin tai muutama kuukausi eteenpäin, niin saat sen halvemmalla, mutta mutta saa olla kyllä aika friikki, että no, niitä maksaa. Niitä löytyy, ja siis se on aina, huono asia, vaikka onhan se hienoa, että jos diggailee jostain ja on innoissaan jostain, niin siis hieno homma, mutta se on aina hieman huono, jos on siinä pisteessä, että on valmis maksaa jostain mitä tahansa, koska sitten just käy näin. No, se on totta. Jäädään katsomaan, miten ne käy. News Corp muuttaa sitten taas kaikki uutissivuutonsa maksulliseksi. Tyhmää. Päätte lukea niitä uutisia enää, jos on maksullisia. Miksi? Että tästä saisi rahaa varmaan. Mutta niin. No siis uutis. Miksi joku maksaisi uutisista netissä enää? Ihan rehellisesti. Niin, no sehän siinä on. Ja siis kysymys voidaan herättää, että pitäisikö uutisista maksaa, koska no valtavia keskusteluja journalismista ja sen tulevaisuudesta käydään ja siitä, kuinka jos ihmiset ei esimerkiksi maksa mitään, niin kuka maksaa tutkiville journalisteille, jotka kirjoittaa 2 vuotta juttua. Se on siinä vissi ongelma tällä hetkellä, mutta siinä on vähän se ongelma, että kun sä oot jo kerran päästänyt sen homman repeämään, niin sitä on vaikea kyllä enää ottaa pois. Niin, sehän siinä on, että jos se olisi alun perinkin ollut maksullinen, ja siis esimerkiksi New York Times, joka muuttui News Corpin omistukseksi tuossa joku aika sitten, siitä nousi valtava metelikin silloin, niin ne oli maksullisia. Totesi, että ei jengi käy. Ne tuli maksuttomia, niistä tuli valtavan suosittuja. Ja siis News Corpilla on tällaisia internet-uutissivustoja, jotka on maksullisia ja jotka on tuottanut voittoa. Wall Street Journal ja olikohan se Economist toinen, mikä niillä on ollut maksullisia, jotka tuottaa voittoa. Mutta siinä on se, että Wall Street Journal tai Economist, kuka maksaa oikeasti sen maksun? Mä luulen, että ne suurin osa Wall Street Journalista ja tämmöisistä, niin niistä maksetaan jotain bulkkirekisteröintihintaa yrityksissä, koska ne on selkeästi yrityksille suunnattuja lehtiä. Niitä tarvitaan tavallaan, niin kun yritykset katsoo, että tämä on osa heidän liiketoimintaansa. Aivan. Ilman Wall Street Journalia on paha toimia Wall Streetille. Aivan. Mutta sitten jos tullaan siihen, että no, tässä olisi tämä New York Times, joka maksaa, ja tässä on niinku Time, joka ei maksa, ja niissä on periaatteessa sama sisältö, niin se ei, yhtälö ei toimi. Spärre pistää palautetta Jenkin kautta. En tiedä Jenkkilän maksullisista verkkolisista, mutta esimerkiksi Hesari ylihinnoittelee, jos ostaa pelkän digilehden. Joo, mutta sekin on vielä eri asia. Digilehti, kun se, niin kun se sivujen maksullisuus, että on, Hesarin sivuthan kuitenkin on ilmaiset, ja kaikki artikkelit ja uutiset, mitkä siellä sivuille laitetaan, niin ne on kaikki ilmaiset. Aivan. Mutta tietysti painetun materiaalin lukeminen netissä sitten maksaa. Onko sitten kallista, liian kallista, niin jokainen voi hinnoitella sen itse, mutta joo, mielenkiintoinen. Mun mielestä huomattavasti järkevämpi tapa on se, että säädelkää sitä, että mitä te laitatte sinne nettiin. Että sitten, jos tarvitse siellä kaikkea kirjoittaa. Niin, ja se, että jos säätelette sitä, mitä laitatte nettiin, niin jengi ehkä ostaa sen paperilehden tai sen digilehtipainoksen siitä. Painos on ehkä huono sana, mutta sen version siitä herkemmin, koska se on siis, kukaanhan ei varmastikaan kyseenalaista sitä, että jos niin kuin on tämmöinen digilehti, jossa on ihan se kaikki lehden sisältö, niin siitä ihmiset on valmiita maksamaan, ne on tottunut maksamaan siitä. Aivan. Mutta siitä, että jos pitäisi ruveta maksaa siitä, että siellä on jotain HSFin, no on nämä kyllä, täytyy tietysti sanoa, että New York Times ja tämmöiset, onhan ne hieman eri kaliberin, niin kuin internet-satsaukseltaankin eri kaliberin operaatioita, mutta kuitenkin, jos nyt tällaisena ihan vertauksena, jos yhtäkkiä täytyisi ruveta maksaa sitä hs.fin 3 kappaleen mittaisesta tiivistelmästä, niin ei kyllä kauheasti varmaan maksajia löydy. Aivan. Ja varmasti maksajia heille tällä hetkellä löytyy myös itse paperiversio on sekä varmasti myös sähköistäkin versiota. Samaa mietin esimerkiksi Iltalehden ja Ilta-Sanomien kohdalla, jotka molemmat julkaisevat uutisioin kyllä runsaammin on netissä, mutta kyllä lehtiä myydään hirveitä vauhtia myös kaupoissa joka kerta. Että molempi parempi. Niin. Mennään vielä viimeiseen osuuteen. Paska business, paska pyramidilta haiskahtava Five Links tuo maksulliset VoIP-ratkaisut myyntiin. Myös nyt Suomeen siis. Amerikkalaistaustainen Five Links-niminen yritys värvää nyt Suomesta myyjiä tuotteelleen. 11 euron kuukaudessa maksava ruotsalaisnumeroista videovoippia pääsee myymään, jos pulittaa ensin myyntimateriaalista vaivaiset 361 euroa. Jos edustaja saa haalittua 333 edustajaa lisää, pääsee myyjä käsiksi esimerkiksi Bentley tai BMW M5 luksusautoihin. Yritys on kuitenkin jäänyt nyt sisään ministeriön hampaisiin, sillä yritystä epäillään laittomaksi pyramidiyrityksessä. Ja nyt me mainostetaan sitä. Kyllä. Älkää menkö sinne siis. Kumminkin jää tappiolle, kun tuollaista lähtee tekemään. Se on varmaan. Ja mun mielestä oli hauska. Mä luin jonkun suomalaisen, joka sitä myi, ja siinä sitten joku kysyi, että no, mutta meillähän on tämmöinen kuin Skype olemassa. Ja hän kommentoi vaan siihen, että kyllä hänen mielestään heidän palvelussaan on huomattavasti parempi videolaatu kuin Skypeissa. Eli minä maksasin 11 euroa siitä, että saisin paremman videokuvalaadun, missä ei ole ketään minun kavereitani ennen kuin olen värvennyt ne muut maksamaan 11 euroa kuukaudessa, jotta voisin soittaa heille parempilaatuisia, kun ilmaiseksi voisi saada vähän huonompi laatusta mukavasti. Saattaahan olla, että niillä on joku parempi koodekehen. Sitä on, varmasti onkin. Ja niin kuin sanottu, niin Suomesta löytyy jo myyjiä ja varmasti asiakkaitakin. Kuka oikeasti haluaa tuollaisen maksullisen palvelun, kun ilmastakin on, vaikka olisi mikä parempi koode siinä? Se mua kanssa ihmetyttää tässä. Se on vaan pelottavaa, että myös näinäkin aikoina niin ihmiset hoks menee tämmöisiin juttuihin ja maksavat 361 euroa tuommoisesta jalkaa. Siis en mä sinänsä nyt menis haukkumaan sitä niin kuin teknologiaa, että eihän sitä tiedä, vaikka se olisi kuinka hyvä se niiden palvelu. Siis kyllähän Twitin ohjelmissakin mainostetaan sitä jotain GoToMeetingia, jonka pohjakai on just se, että se, siinä on parempi video. Videolaatu ja muuta. Ei siinä ole mitään pahaa, jos sanoo, että no meillä on parempi tuote ja tämä nyt maksaa ei, tämän verran. Ei, siis periaatteessa siis ongelmahan on ihan vain siinä, että ne tekee liiketoimintaansa laittomin keinoin. Niin ainoa huono puoli tässä. Niin, no. Itse asiassa nythän oli tullut myös toinen sähköpostihuijaus, jossa värvättiin töihin. Oletteko te saaneet tämmöisen? Minä sain tuollaisia. Mä sain 3 eri osoitteesta. Oikeastaan tuli meidän seurakunnan osoitteeseen ne postit. Joo, minäkin sain. Ei siis mitä tonne Five Linksiin? Ei ole tähän, vaan se oli joku muu, missä sanottiin, että onko lama kohdennut sinuakin ja etsimme uusia työntekijöitä. Lähetä yhteystietosi tähän sähköpostiosoitteeseen, niin keskuksemme ottaa sinun yhteyttä. Mä en sano semmoinen. Mä huomasin kyllä, että Tuija etti jotain podcast-teknistä tuottajaa kaikussa. Mun mielestä se on hyvin epäilyttävä. Älä luota siihen. Älä. Minä sen tämän olen niin kuin teoriassa ollut Tuijan alla töissä. Se on totta, niin. Vain hän ei kyllä silloin maksanut palkkaa. Niin. Ei siitä vaan napsimaan Tuijan homma. Ota se mieluummin kuin se, mitä sähköpostissa tarjotaan, tai sitten tämä Five Links. Pistäkää muuten palautetta, jos olette sattumiseen myymässä tämmöistä palvelua, tai tiedätte jonkun, joka sen ostanut, oliko siinä parempi kuvanlaatu. Ihan vaan mielenkiinnosta. Onko ei se muuten näin. Niin, me saatamme teidän olla kiinnostuneet. Pistäkää meille pari kappaletta, niin voidaan testata. Kai meillä nyt 333 kuuntelijaa on äkkiä, jos me tuosta parit luksusautot pyöräytetään. Ei ole ajokortti, mutta mitä silloin väliä? Mä pistän sen tuohon pihalle vaan. Mulla on ajokorttikin, se kyllä menee ihan kohta umpeen, mutta hei, jos on tarpeeksi hieno auto, niin eihän sitä ajokorttia tarvitse. No ei, se on kyllä totta. Oliko Juhalla jotain vielä? Niin mä löysin tämmöisen, mikä se oli, kun se puhelin myynti.com vai mistä se oli, niin sieltä saa semmoisen yhden käyntikortin, missä on pari sataa niitä puhelinmyyjän numeroja, sen kun pökkää puhelinmuistoa, niin sitten kun puhelinmyyjä soittaa, niin siinä lukee aina, että puhelinmyyjä soittaa. Nokkela. Mulla ei ole soittanut puhelinmyyjä aikoihin. Mulla soitti tänään 2 kertaa. Sieltä mä löysin, kun mä olin googlaamaan, että numero, että onko tämä joku puhelinmyyjän numero, kun tällä soittaa. Ei mullekaan nyt vähän aikaa. Nyt mä sen sanoin, niin varmasti kohta soin puhelin. Ja mä voin soittaa. Kiitos. Mä ostan sen siis heti. Tämmönen Five Links. Mulla olisi tämmönen puhelinliittymä. Niin. Voippia, hei. Hyvä. Niin, tämä on hyvä videoformaatti. Tässä on parempi koodikki. Se tulee meille sponsiksi tästä eteenpäin. Lähettäkää meille letkautuksia, niin tulette saamaan hienon Five Links puhelinliittymän. Ja Bentley. Niin, mutta teidän pitää kuitenkin maksaa 11 euroa kuussa. Niin, tai 361 euroa. Niin. Liitykää meidän faniksi, maksakaa 361 euroa. No. Ei, se on. Tai jos ette, niin huomisesta saakka 30 tonnia puhtana käteen. Jos te liitytte meidän faniksi ja maksatte 316 euroa, niin te saatte käyttää Skypeä niin paljon kuin haluatte. Aletaan myymään sitä. Vuorat ne itse asiassa myykin sitä, mistä mä tiedän. Näin ollaan päästy tämän viikon aiheet läpi. Kyllä, siinä ne kaikki oli. Tarkistin vielä tuolta. Kiitoksia Juha, että pääsit jälleen paikalleen tällä kertaa Skype-luurilla. No niin. Aletaan tästä sellainen tapa. Ei jälleen joka myyntiin. ei jälleen myyntiin, sitä ei myydä. Huijainkulma, ei jälleen myyntiin. Se on vielä sidottu edes koneen ääreen, kun mä oon tämmöinen dektiluuri tässä näin, langaton. No niin. Tehdään tämmöinen niin kuin tapaus, joka kerta sulla on erilainen tapa, millä sä tuut tähän. Kyllä, mulla yleensä ollut tuo M-Audion kortti tuossa, mutta tänään se rupesi jostakin sitä, kun tein Skype-testipuhelua, se rupesi rääkäteen mun korvaan niin lujaa, että jotain ihme hommaa, että ei sillä virus pystynyt oikein. Virus poltas. Mullakin rääkäsi aina välillä korviin, kun puhun Skypessä. Pörni. Kiitos. Ei, tämä alkaa menee huonoksi. Henrikki, kiitoksia, että tuli tällä kerran paikalle. Ja enkä edes laulanut ensimmäisen maailmansodan laulun. Ei. Ehkä tämän lopputunnan jälkeen voidaan herkistellä vielä jollain kappaleella. Tästä eteenpäin siis puhujan kulma sunnuntaisin, ei ensi sunnuntaina, mutta sitä seuraava viikon sunnuntaina, niin noin puolentoista viikon tauko tulee tähän väliin. Mutta pistäkää sillä väliin, ai niin, kiitetään tietysti kaikki, jotka ovat Tirkissä, koska siellä oli paljon. Siellä oli, no kiitetään kaikkia perinteiset yleensä. Fibubotti, Ninnu, The Kraken, Happosade, Passela, Viva, Donza, Dost, Emerillos, Glenaf, Kramdel, Hatiak, Eterosankari, Hiskipoi, Keefa, Kuutamo, Mikuellos, Nannolla, Bengue, Nerd, Porni, Sami Noukat, Spärre, eli Spaire, SPH alaviva, Veli, VTV, Vesa Kakkone, Vililikku, Ville, VPV, VVVK, Tsekkiejtsok ja Tsepkuv, kädet ilmaan nyt perinteiseen tyyliin. Kiitoksia, että olette kuunnella. Puhujankulma tarjoaa jälleen legendaarista meininkiä puolentoista viikon päästä sunnuntaina. Muistakaa, palaute @puhujankulma.com, käykää osoitteessa www.puhujankulma.com ja osallistukaa siihen kilpailuun. Teillä on vielä aikaa mahdollisuus voittaa hieno voippipuhelin. Ei kun TV-kaista puhuvuutta. Pörni kiittää tästä jaksosta teitä ja liittykää Facebookiin, te olette mahtavia. Ei kun liittykää siihen meidän juttuun. No sitä ennen Facebook. Pörni sanoo, moi moi. Sika-influenssi.